زلمی در تا دکلی پوری ووری خند دل زلمی در تا دکلی پوری ووری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل زلمی در تا دکلی پوری ووری خند دل زلمی در تا دکلی پوری ووری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل پتورش پاروان و سنگرونو تجانانا پتورش پاروان و سنگرونو تجانانا پتورش پاروان و سنگرونو تجانانا سنگار تد دشنو ناختر سیوری خند دل سنگار تد دشنو ناختر سیوری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل زلمی در تا دکلی پوری ووری خند دل زلمی در تا دکلی پوری ووری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل بیگام پہ خوب داسے تامشالی دیارانو بیگام پہ خوب داسے تامشالی دیارانو بیگام پہ خوب داسے تامشالی دیارانو چی سر د زور ور ماتو کمزوری خند دل چی سر د زور ور ماتو کمزوری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل زلمی در تا دکلی پوری ووری خند دل زلمی در تا دکلی پوری ووری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل دستا دوینو ساس کی پری پرت لک شبنم دستا دوینو ساس کی پری پرت لک شبنم دستا دوینو ساس کی پری پرت لک شبنم گلان رٹھو کی دلی وسم سوری خند دل گلان رٹھو کی دلی وسم سوری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل د تور شرنگ ہار وچ میدان کی جنگ دل دا تور شرنگ ہار وچ میدان کی جنگ دل د تور شرنگ ہار وچ میدان کی جنگ دل د خشو شور ما شور و نور پلوری خند دل دا غشو شور ما شور و لور پلوری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل دشنا اسمان لمن کی در تستوری خند دل زلمی در تا دکلی پوری ووری خند دل زلمی در تا تکلی پوری اوری خند دل دشنا اسمان لمن کے در تستور خند دل دشنا اسمان لمن کے در تستور خند دل صفت میں چھی لکلو دا غزی پس پینا پانا صفت میں چھی لکلو دا غزی پس پینا پانا صفت میں چھی لکلو دا غزی پس پینا پانا جواد حکیم اللہ دا قلم توری خند دل جواد حکیم اللہ دا قلم توری خند دل دشنا اسمان لمن کے در تستوری خند دل دشنا اسمان لمن کے در تستوری خند دل ظلمی در تا تکلی پوری اوری خند دل ظلمی در تا تکلی پوری اوری خند دل دشنا اسمان لمن کے در تستور خند دل دشنا اسمان لمن کے در تستور خند دل دشنا اسمان لمن کے در تستور خند دل